Nakakainip ang buhay, nakakaburiyong. Lalo-lalo na kung ganito ang situation. May girlfriend ka nga, binibiting ka naman. Ang ganitong posisyon di na matagalan. Dumaan ang taglamig, tag-ulan, tag-araw. Sa gawa mong to, ang puso ko'y napapaaw. Aray ang sakit, parang di kayang dalhin. Ang sakit na ginawa, parating dumarating sa akin. Panay sa'yo ang lambing, pero walang supli kahit na konting pagtingin. Aaminin ko sa'yo, sa feeling mo ako'y bitin. Ang hirap talaga, hindi ko kayang tanggapin. Nagmamakaawa, di mo pinakinggan. At parang kay bilis ng gabi na nagdaan. Kaya nagkaraan sa atin ay inend ko na. Pagbigyan mo man ako, ayoko na. Pagkasama kita, ako'y laging masaya. Ang katulad mo'y punong-puno ng ligaya. Pagkapiling ka, para bang mababaliw. Dito sa buhay ko'y nagbibigay ng aliw. Dahan-dahan lang at huwag kang bibitiw. Hawakan ng maigi o aking giliw. Sa tindi ng pagkapit, medyo sumasabit. Ang katawan ko ay parang lalong umiinit. Humihirit, di mo ko pinagbigyan. Nga, pero binitin mo naman. Ngayon pagmamahal ko, hindi mo masulian. Kay tagal ng panahon nating pinagdaanan. Handa na ako na ikay aking iwanan. Oral mismo, ngayon sa'yo ay paalam. Galaw. Ikaw pa rin sa isip, ngunit iba ang kaulayaw. Lawakan mo lang ang makitid na isip. Ako'y papasok sa puso mo at panaginip. Ganyan talaga ang buhay ng isang nagmamahal. Kailangan magsakripisyo ng napakatagal. Puso mo'y wag isaraan, ako ay papasukin. Aking titiyakin, ligayang tama sa akin. Lakas ay sasaidin upang ikay paligayahin. Sa dilim ng gabi, pag-ibig natin pagsaluhin. Tagos hanggang buto sa puso mo't kikiliti. Kahit hindi sapat, panahon ko na maikli. Ito lang ang kayang ibigay dahil ikay merong bahati. Dito sa puso ko na meron na nagmamayari. Kalagad na ang kadena na sa atin nakagapos. Palayain ang puso ko, magmahal ay lubos.